the future, we have to go back in time. The Hitmaker. All right, let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Între timp am ascultat o piesă ușor nostalgică, Bun Rămas, DJ Project și Adela Popescu. Pentru următoarele minute v-am pregătit o piesă din ce în ce mai fredonată în ultimele săptămâni. Se numește We Are Young și este vorba despre Fan și Janelle Monáe.

All right. Come on. Let's make it official. Kristi Nitzu is the hit maker. Kiss FM. Între timp a apărut și videoclipul piesei Dead Man Walking, pe care îl puteți viziona desigur pe Kiss TV. Ne despărțim acum de Smiley, ne întâlnim cu Gotye și Somebody That I Used To Know. Sadness, like resignation to the end. Cristi Itzu is the hit maker. Me. any reason to feel love. Yes, I feel love. I love you. You give me reason to feel love. Yes, I feel love. I love you, baby. You give me reason to feel love. Yes, I feel love. I love you. You give me reason to feel love. Yes, I feel love. I love you, baby. Abia aștept petrecerea din această seară în Sun Sensations, terasa de pe Sun Plaza, unde echipa Club Mix va fi prezentă după miezul nopții. Continuăm cu un hit cântat de Andra, se numește What About Us, imediat după aceea Sunrise Inc, Mysterious Girl.